Para Rasul bab 6. Ora let suwi, kadung wong-wong sing nurut Gusti Yesus munda oke. Terus eneng karepotan neng tengahe wong Ju sing ngomong Greek, karo wong Ju sing ngomong Ibrani. Sing tadi jalaran, dum-dumane duit kanggo nulungi para mbok rondo ing saben dinane. Wong-wong Ju sing ngomong Greek, podo kelah, nek para randane podo kekurangan, awit ora nampa bagian sing sak mestine. Mulane para rasul rolas, terus nglumpukke wong sing percaya kabeh diomongi ngene. Para sedulur, ora apik nek awake dhewe iki kudu ninggal penggawean mulang pituture Gusti jalaran kudu ngurusi duit. Mulane padha golek wong pitu sangka tengamu. Wong sing becik lan sing kebek karo Roh Suci lan kaweruh. Wong-wong kuwi bakal dibagehi penggawean ngedom duit. Lah awake dhewe iki rasul namung merlokke pandonga lan pituture Gusti wae. Wong sak pasamuan padha setuju kabeh karo tembunge para rasul mau. Mulane terus padha milih Stefanus, sawijine sedulur sing gedhe pengandele lan kebek karo Roh Suci. Liyane sing uga dipilih ya kuwi Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, lan Nikolaus. Nikolaus kuwi wong saka kutha Antioki sing mlebu agama Ju. Sedulur pitu mau terus dipasrahke marang para rasul sing dongake lan numpangi tangan marang sedulur-sedulur kuwi. Pituture Gusti Allah terus meremen-meremen terus lan wong sing padha percaya marang Gusti Yesus terus mundhak okeh neng Yerusalem. Malah imam-imam barang okeh sing padha percaya. Stefanus kuwi wong sing kebek karo pengandel lan kekuatane Gusti lan nindakke mujizat-mujizat lan tondo-tondo sing gumunke neng ngarepe wong-wong kono. Nanging sangka tengahe bangsa Ju eneng sing padha nglawan marang Stefanus. Kuwi para wargane sinago, golongan sing diarani Libertini, sangka kutha Sirene, lan kutha Alexandria. Wong-wong Libertini iki bebarengan karo wong Ju sangka bawah Silisia lan Asia padha mulai bantah-bantahan karo Stefanus. Nanging Stefanus nopo kaweruh sangka Roh Suci. Mulane wong-wong mau ora bisa mbantahi tembunge Stefanus. Wong-wong terus ngejokke wong siji loro kongkon ngomong ngene. Awake dhewe krungu wong iki ngeleng-ngeleke Nabi Moses lan Gusti Allah. Mengkono kuwi, wong-wong mau marakke gegeran neng tengahe wong-wong kono, lan uga neng tengahe para pinutuwa lan para guru kitab. Stefanus terus dikeroyok lan dicekel, terus digawa neng ngarepe kruton agama. Eneng wong siji loro sing dijokke kongkon tadi seksi sing goro. Wong-wong iki ngomong ini. Awai dewe krungu wong iki bola balik ngelek-elek ke gereja gede iki lan wet-wete Nabi Moses. Awai dewe krungu wong iki ngomong nek Yesus songko Nasaret iki arep ngerusak gereja gede iki lan arep ganti adat toto coro sing diwulangke Nabi Moses kanggo awake dhewe. Wong kabeh sing dadi wargane kurton agama padha ndelokke Stefanus lan weruh nek rupane dekne ketok kaya rupane malaikat.